Antxeta irratia, urtero urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Antxeta irratian eskualdeko aktualitatea segi ezazu astelenetik ostiralera, goizean goizetik, goizeko 8 eta 4denetatik 10etara eta arratsaldetan ordu bietatik 3etara. Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi. Eguerdiko ordu batetik 2etara astelenero hilabeteroko saio bereziak dituzue Antxeta irratian. Lehen astelenetan, AAP-etik ordubeteko elkarrizketa saioa duzue. Bigarren astelenetan, pediatriaz, dietetikaz, ala mugaz gaindiko aholkularitzaz mintzatuko gara. Hirugarren astelenetan, radiokulturak eskainitako saioa entzunen dugu, eta laugarren astelenetan berriz, kabitik, bertso saioa eskainiko dugu Antxeta irratia. Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi. Egunon berriro ere Antxeta irrati eta Euskal Irratietako entzule horri. Berriz haien ondoren bueltan gara kiroletik saioarekin. Egunon berriz ere Jean-Pierre. Egunon main. Eta esan bezala, duela minutu batzuk laburpena egin, bueno, laburpenaz gain. Ba beste, albiste eta protagonista batzuk izango ditugu gurean, Real Union, Bidasoa eta Hendaia basketbolen inguruan arituko gara. Baita arraun kontuak izango ditugu, Espainiako bueltaren inguruan ere jardungo gara, eta bueno, ba, Bidasoako aktualitateaz gain, ba, kirol munduak utzi dituen asteburuko albisteak ere errepasatuko ditugu. Kontu andana, ez da, Jean-Pierre? Bai, kontu andana, eta asteburu kaskarra izan dugu, eh? Eta orain arpegi ona dugu berzera garrastelenean, azten eta bezdi komplikatu gana izaten da, ba, moral altxatu, eta ura hau pentsatu behar dugu ona dela gure inguruarentzat eta gure osasunarentzat ere. Espiritu onarekin. Eguraldi txarra bai mentzen duena da kirola, bueno. Asteburuan kirola jarraitzea. Bueno, ea ala izan den. Espero dugu guk ba kirol munduko albisteen berri ematea. Jarraian kiroletik saioarekin ekingo diogu. Kiroletik. Bueno, ba, 15 minutuko labur pentsoan Real Unionekin hasi dugu gaurko saioa eta bueno, Real Unionekin hasiko dugu ordubeteko saiotxo hau. Aipatu dugu denboraldi aurreko bigarren garaipena erdietsi zuen larun batean Real Unionek Merkatondoa futbol zelaian Izarraren aurka utxe eta bat. Teoluk Bertek egin zuen irundarren gola, falta jaurtiketaz, maixuki biali zuen sareetara baloia. Jean-Pierre, garaipena bai, baina etzen talde irundarraren neurketarik onena izan. Bueno, hori, aitor zulaikak aipatu zuen hori. Bai, bueno, guk ezakigu... Ateak espetxeetan bezala itxi egin zituzten, eta arauen gatik azkenean Nafarroan edo, baina alatak guztiz ere itxi egin zituzten, eta ezen egin horre sartu, bai, kontseilari batzuek, eta jokolariak, eta ordezkariak, taldeen ordezkariak, eta hortik kanpot inor. Jaso genituen Aitor Zulaika zerra bai, bai, bai, baina jaso genituen albiste batzuek ere eta claro, gero Aitor Zulaikaren ahotsa entzunda eta berarekin hitz eginda, ba iturri hoiek ba eske kaskarra ziren da bertan berehala utzi nituen, bertan berehala, kontseilari bat zen hain zuzen ere, bertan berehala, eta Aitor Zulaikarekin batera gelditu niten eta bere iritziak entzun. Ja, ikusia genuen Balmasedak arazoa zirela talde horrekin, ez emaitzaren aldetik bakarrikan. Ba. Sentsazioak. Ba, taldea oraindik ez dago talde hori, eta hobetu beharko da, eta berak badaki, eta Aitor Zulaikarekin. Eta zer egin zuen? ba Luke Berren gola bai noski goraipatu, baino anata guztiz ere berdegunean ba bere uste zuen taldea desorekatua zegoela eta horrela azaldu zela. Bai, eta horretarako Aitor Zuleika oso argia da. Ikusten bai, duena esaten du. Oso argia da bere jokalariekin baita ere eta aipatuko diete beti lana egiten duena, bere lekua izango dula, noski baiet, bera jokalariekin aski argia da eta garbia da. Eta horregatik ere bere emaitzak izan ditu, bai garai batian eta bere orain bertan ere, eta errealean bertan ere, azpeitiarra aski, ez da iluna alde horretatik. Da, Xabi Alonsoren nagutzaia izan da. Ez da iluna, beste entrenatzen bai, beti, esan ez bai ondo gure lana ondo bete dugu, baina ez dugu gure abagunak ditugu aprobetsatu, jarraituko dugu lanarekin, abar, azkeneko urteoteko diskurtso bera hori, bertan bera botatzen gainera, duzu laikak, eta argia oso, eta egia esaten oso diskurtso nekez agarri, eta eskertzen da. Bai, eskertzen da. Talea ondo da ez dagoenean, esan behar da, ez dago ondo taldea. Eta ki jokalariek askotan onartzen dute, baina lata guztiz ere, esan da diete jokalarieri, hau horrela da tekikio, eta iparratza hemen dik. Eta zuzendu behar dugu, eta zuzentzeko moduan gaude dena. Aipatu behar dugu, Moja Ramos, atezaina, Madril Kanariarra. Estreñatu zela. Estreñatu zela, bueno, hobetu behar du, ba, fizikoki hain zuzen ere hobetu behar du. Eta hori aipatu behar da, eta prestakuntza... Kalitatea duela. Kalitatea duela, baina prestakuntza berezi bat antolatu diotela, eta, bueno, jarrai pen bat. Nik uste dut, orain dik, hilabete bat, hilabete terri, beharko duela, lan hori betetzeko, ba, etorri da, metro bat, eta laurogeita mar zentimetro bian, baina egun kilokin. Bueno, jetxi barko ditu, peintzat amar kilo bai, jetxi barko dituela sasoiko egoteko, badauka orain di denbora, aste eta erdi izango dute... Eta koipi portzentaia hori bertan behera, eta bueno... Aste eta erdi izango du ba, denboraldi asteko, beraz, sasoiriko nenean iristen den ba urriaren 17ra, bestela txusta egongo da beti hor. Txusta beti hor egongo da eta nik uste dut Zulaika txustarekin hasiko dela, irazuzta. Argi eta garbi gola. Egia da gauza batzuk probatu zituela desberdinak Aitor Zulaikak, Theo Lukbert normalean baino aurrerago jarri zuen Zulaika, ez dakit zerbait bereziarengatik edo probatzeagatik, baina egia da taldeak, ba bueno, bera adierazpenetan oso argia dela eta taldeak etzuela edo Aitor Zulaikak espero zuena ez zuela eman. Eta bueno, ba entzungo ditugu entrenatzailearen adierazpenak eta bueno, nabarituko duzue Zulaikaren haserrea. Bueno, gaur merkatondoan Izarra Real Union partidua emaitza utzeta bateko izan da, baina bueno, gustatu dute Real Union aldetik ez dugula joku unik egin. Bueno, lehenengo zati bat beraiek agian hobeto zedena eta presio oso ikaragarria egin digutena eta guk baloia osten genuenean ba, lehenengo pasea edo lehenengo irtera horiten ez dugu asmatu eta azkenean itotzen joan gara ez da. Hori alde batetik eta bueno, bigarren osatiaren hasiera nik uste dut ba bueno, ona izan dela eta bukara ere bai, baina bukara izan da ona, ba beraiek 10ekin gelditu direlako, ba lesionatu delako eta bueno, hor kenduta ba nik uste dut ordu erdi bat bigarren osatian ba asko sofritugula gehiegi eta bueno, sofritzago gauza bada, sofritzago desordena egotea ja beste bada eta desordenetik ba ezin dugu bizi eta ezin dugu lan egin, ezta. Hori da gaurko partioaren emaitza, ezta? Ba, emaitza ona, oku txarra, ikasteko asko eta taldeari ba bueno, antzen bat saio baita ere aurredo moraldengo dela eta freskotasun falta hori, ezta? Ba, aurkaria gaur nik uste dut freskoago zegoela, aste tarte jolastu gabe zauden eta bueno, hori da gaurko esan beharrekoa. Gauza positiboakoa daude, gazten aportazioa adibidez, eta gauza negatiboak ere badaude. Ba, horrek bueno, gauza negatiboak ere badaude, baina badirudi, ba bueno, ez egola pozik Aitor Zulaika egindako lanarekin eta oso argia da, aipatu dugu Aitor Zulaika ba bere adierazpenetan argia dela eta hala. Bueno, kazetariak esan malute hori. ba hasiko ziren ba ikuspegi kaskarra beltza ikusten duzu beti bai behar dugu laguntza denak arrauna egin behar dugu nonabide berean eta bar bueno eskertzen da entrenatzaileak aipatua du argi eta garbi entrenatzaileak aipatua du eta Aitor Zulaikak aipatua du. Egia da, oraindik, ba bueno, lagun artekoak jokatu behar dituela eta gainera deialdi berriak dituela Real Unionek horren inguruan eta taldea ez dago sasoiko, normala da ere, izan ere ba aurpegi berriak daude taldean eta taldea egin behar da. Baina momentu honetan ez da nik uste dut hor Irundar batek espero duen Real Union. Nik uste dut hor bain Kike Rivero sartzen denean taldean Gorka Kijera. Eskarrimentuko eta aditua direna Korkajik eta Mirandeseko kapitaina joan den denboraldian oraindik Rivero Huelbatik datorren jokalari onbarra zinen ibilitakoa, Kartagenan, Tenerifen ibilitakoa, jokalari berezia direla hain zuzen ere eta taldea osatzeko ba, izan dola garrantzitsua bere aportazioa alde, eta bere eragina taldean eta alde horretatik ba, bueno, nik uste dut bere lana betueko dutela eta taldearentzat garrantzia izango duela eta horrek usuko du beste Real Union bat. Aztezkenean Tolosan ariko jokatuko dute neurketa lagunarretakoa eta hortxe bertan Tolosa Berazubil futbol zeraian berrez ere Real Union izango dugu eta Tolosaren arroka gero. Ostiralean 12an Eibarren aurka Atxabalpen, Arrasaten jokatuko da. Bertan bera gelditu da Alabes beren aurka zuten neuroketa, zeba Alabes B 18an urrian izango da lehen taldea hartuko duena Real Unionek Estadion Galen da. Hortxe bertan liga hasiko da eta hortxe bertan mamia, hortxe bertan hortxe koska. Nola iristen den denboraldira eta hori da denboraldiak azkenean denboraldia jarriko du Real Union. Eta emaitza bere lekuan. Tokian, hori da. Argi eta garbi. Bueno, ba Real Unionen kontuak behin aipatuta. Ez, beste gauza bat aipatu behar dizut. Beste gauza bat aipatu behar dizut. Juvenilitako entrenatzailea Josean Azanza, ba bere kargutik kendu egin dute. Aipatu dezagun, egia dezagun, aipatu behar dugu aurretik berak ere kargua utzi egin duela azkeneko ordu hauetan, eta orduan Gorka Etxeberriak beste erabaki bat hartu duela. Ba, hain zuzen ere Imanol Rekarte, Andoiz Villafranca eta Luis Lagordia bere lekua hartu dute. Hortxe bertan ziren Josean Azanza eta Ibon Muñoz kargutik kendu dituzte, baino aurretik bere dimisioa ere presentatu zutela. Gero bilera bat izan zen atzo gabean eta Ibonek nahi zuen jarraitu, Joseanek ez, eta bueno, azkenean Etxeberriak erditik hartu dut erabakia eta esan, bueno, negia nere jendea hartuko dut eta jende hori jarri du. Imanol Rekarte izango da gazteen entrenatzaile berria Luis Laguardiarekin, jokalari oia arai batean, eta gero ere Andoitz Villafranca izango da. Bueno, ba, aldaketak ere arrobiko taldeetan. Bai, lehen albistea alde horretatik ere. Bueno, lana ari du izaten Gorka Etxeberria kirol zuzendaritzan. Asko. Eta tira, ba, ea denboraldia azten duten, berak ere atxeden pixkat ardezan. Kiroletik. Esan barzenean jan bie... Atxedenik ez du hartuko. Ez du hartuko. Etxeberria. Izan horrek atxedena ez du hartuko. Ez du hartuko. Real Unionen kontuak ja utzi ditugu, atzean utzi ditugu, eta aurrera egin behar dugu saioarekin. Eta ba, Bidasoaren neurketaren inguruan jardun bar gara. Izan ere, Bidasoak ere irabazi zuen atzo Sacyr Asobal ligako neurketa. Astean zehar RK Nexeren aurka galdu ondoren Espainiako ligan, ba, garaitu ezin jarraitzen du Jakobo Kuetararen taldea. Lautik lau neurketa irabazi du Bidasoak. Azkena nabaren aurka, 28 eta 21, Jean-Pierre. Bai, garaipen askuratu zuen, eta argi eta garbi, naba talde indartsuagoa, dorado entrenatzaile oso ona da, gaztea, eta oso entrenatzaile ona, Jakobo Kuetararen eskolakoa, aipatu albalin badugu, hori, eta hasiera, aski komplikatua izan zen, Bidasoa behar zuen lasaitasun pixkat, barroko zikinkeria hori utzi. Urduritasuna galdu. Bai, barruen talde bat ola Kroazian galdu zuen bezala, eta Europatik eta torrenean, pixkat, barrutik beti zikinkeri bat. Gainera, zanbakarrik Kroaziaren aurka galtzea, baizik eta bidai guztia. Izan ere, ostegun arratsaldean iritsi ziren, irunera, nekea, sentsazio txarrak, mamuak ere bai. Mamuak, eta bertan behera utzi behar dira gauza horiek. Eta, bueno, igandean hori ala suertatu zen, eta garaipena eskuratu zuten, 14 eta 11 lehen zatian, eta, bueno, aipatu behar zen, bigarren zatia beste aferat izako zela. Hor, aipatu dezagun alde batek Sierraren lana, berrogeita bi urteko atezaina, Elkillo Sierra, gero beste alde batek gure Julen Aginagalde, bere lana bete zuela, eta bere eragin handia izan zuela taldean ere. Bere eragina, blokeoa, penaltia sartu zuen, gero jaurtiketak ere oso bereziak, azpitik gora aski komplikatu ale, bigarren zatian gol bat sartu zuen oso pikaina ere, eta bere lana oso, eta Iker Serrano ere. Bueno, badago, gazteleraz badago, esaldi bat, los viejos rockeros nunca mueren. Es, Iker Serrano, eta gero Sergio de la Salud. Bai. Laukote adituak bere gain hartu zuen, bere bizkarrean taldearen iparrorratza. Talde baten bizkarre zurra, ez? Atezaina, bi pivoteak, eta erdilaria. Ba, iparrorratza. Entrenatzailearen, jokalaria, pista. Ola gertatu zen, hartalekun, eta garaipen. Ezen horreago. Sergio de la Saludek ere behartzuen partidu hon bat. Denok. Partidu bat. Bai, orain arte denboraldian ba etzuen argitasunik izan, edo behintzat etzen. Gero gora ipatzeko ere, Rakotxearena. Lehen zatian Rakotxea erotu zen. Zer, Patopskirekin. Patopski, 8 jarraiaren zituen 6-7 galditekta eta erotu zen. Rakotxea baino bigarren zatean bere kalitatea azaldu zen. Kalitate handia dauka, gainera. Eta bihotza ere bai. Bihotza daka. Eta tamaina handia ere bai. Eta bueno, errumean earligatik dator. Eta nabaritzen zaio, nola nagusitasun hori azaldu nahi duela, eta saiakera asko egiten ditu, eta batzuetan egia da erasoan nahiko azkar erasotzen duela atea, baina horrelako jokalari bat plantillan izatea beste kontua, eta gero Jakoben sistema de hartu behar du, eta horrelako pixuko jokalaria ez da erraza. Suertatzen da, orain bertan Sergio de la Salukin harremana aski estua duela, bera Chartren aritu zen, Sergio de la Salud, Rakotxea ere bai, joan den urtean Chartren, ikusi genuen Hondarribian ere, hain zuzen ere, baina bigarren zatean beste kontu bat izan zen, bere lana aski txukun bete zuen, eta hori bere eragina, beraren zat ere bai, taldearen zat, noski bai ez, baina beraren zat ere, garrantzia izan zuen, eta oztopo guztiak gainditu egin zituen, eta azken finia taldea korrekatu zuen bere lana, eta garaipena eskuratu zuen, Bidasoaren zat, bi puntu oso garrantzitsuak, Navaren aurka, Nava, Arerio, zaila izango da, talde guztientzat, goruntz egingo du. Jakobo Kuetarakak izan zuen, ostrialeko pentsaurrekoan aipatu zuen, Nava ez dela aurreko urteko Nava, mailara igotzen Nava, pixkanaka gorantzka doala, entrenatzaile on bazuela eta jokalari onak fitxatu dituela urten, eta bueno, eta gero beste gauza bat. Taldea izango dela urtean zehar. Atzo beste gauza bat, Jon Azkue ez genuen taldean, eta Bartok ez da ere. Jon Azkue Ademarren aurka ere ez da egongo, fisikoki bere arazoetu, eta bueno, hor ez dakituko da jararako bai, egongo den edo ez, eta hor kontutan hartu behar da, astean zehar, azaltzen dela norgehiagoka hori, neruketa hori Ademarren aurka, ez da bertan egongo, eta Bartok ez da ere, ez dakit, Bartzelonaren aurka egongo den, 17an, urrian izango da hori, atzaldeko, larun bata izango da, atzaldeko, 3etan. Ziur egongo dena, Mikel Zabala izango da. Mikel Zabala bai. Mikel Zabala izango da, egia da, lesio batetik etorria dela, eta pixkanaka goruntz eta erritmoan hobetzen ari dela, baina Mikel Zabala ezkerregalekoa bai, neurketetan izango da, gero aipatuko ditugu Bidasoaren urrengo deialdiak, baina momentuz, Mikel Zabaladeren adierazpenekin uzten zaituztegu. izan irabaztia ba, Kroaziako gusto txarrarik entzeko burutik ez, eta bueno, nik uste dut oso serioa dela gara hasieratik ez, beraiek hor aguantau digut lehenengo zatian ez, baina bueno, bigaren guan ekipoak oso solido egonda bat eze defensan, eta bueno, aldia lortza, lortu dugu azken minutuetan lasai egoteko. Bai, badakigu azte azkenian dala ba, rival direkto bat, ez, irabazin behar dala, baina bueno, goiaz gaurko burua gaur bezala aukiko dugu, bi puntuak lortzeko nahiakin, eta hori, zaten zuen bezala, partido garrantzitsua, baina, bueno, ez hau bezain beste. Bueno, pixkanak, hor ez, lezinuakin horrein dikan ritmo hartzia falta jata, ez, baina, bueno, gauzak aterako dira ondo, eta hori, lasaitasun. Gauzak ondo aterako dira lesioarekin, ziur hori, eta, bueno, aipatzekoa ere, ba, Gorka Nieto eta Julen Urruzula gazteek, Julen Urruzulak debuta egin zuela, Gorka Nieto aurreko denboraldian, ba, jada debuta egin zuen, Julen Urruzulak eta Gorka Nietok gol bana erdietsi zutela, eta bueno, ba, pozgarria da ere bai, ba, gazteek minutuak izatea eta golak eskuratzea, izan ere, ba, aurten hiru jokalarik debuta egin dute, Julen Urruzulak, Eneko Furundarenak eta beste jokalaria orain izena Tao, Uruñarrak. Debuta egin zutela Iruñan jokatu zuen eta guztiek gola egin dutela, beraz horra Robia ere badago. Bueno, ba Gorka Nieto elkarrizketatu zenuen Jean-Pierre, ea zer adierazi digun Gorkak. Bai, da, ba Europan galdu izan eta gero, ba kostatzeu partida afrontatzea, baina bueno, hasieratik oso mentalizatuta geunden ta ondo eraman dugu partida eta ez da bate erraza izango, baina bueno, horla jolaste badugu eta defentsan gogor bagaude, uste dut, arazoik gabe irabazian dugu. Bueno, hortxe, ba, pixkat urduritasunarekin, ez gazten urduritasunarekin mikro baten aurrean, ba motz-motzean Gorka Nietoren adierazpenak, bigarren zatia Ademar de Leongo neurketari zuzenduak zeuden, izan ere, ba, denborarik galdu gabe edo denbora gutxirekin, ba, Ademar de Leonen aurka jokatuko du Bidasoak, Jean-Pierre. Bai, astezkenean, hartzaldeko zortziretan, berriz izango dugu eskubaloia zuzenean hartalekun, eta orain Bidasoak hartuko du, Ademar de Leon, Manolo Kadenasen taldea beti, komplikatu izaten dira, Manolo oso ondo prestatzen ditu neurketa guztiak, eta aurten ere osatu du talde, ba, aski berezia, Leonen arazoa diak izan dituzte, COVID-ela medio, arazoak bulegoetan ere, Juanen García kanporatu zuten, jokalari hoia, eta bar beste jokalari batzuek galdu egin dituzte, baina horretak uste ziren Manolo Kadenas aditua da talde berriak osatzea, eta bueno, berrez ere erakutsi du bere maixotasuna alde horretatek, eta astezkenean ziur nago berrez ere ba, talde bikain bat aurkeztuko duela hartalekun. Neurketa oso polita izango da. Hartalekun, ba, bueno, puntan dauden bitalde. Bai, Barça, Ademar eta Bidasoa. Bai. Egia da Bidasoak neurketa bat gutxiago daukala, horregatik, ba, Ademarrek aurre hartu diola zailkapenean, baina bai. Ba, neurketa aparta izango dute, eta hori, asteazkenean bada, asteburuan Guadalajaren aurka. Guadalajara, arratsaldeko zazpitan jokatuko da neurketa hori, Guadalajara bere pistan talde komplikatu tua izaten da, horretarazi behar dugu Sergio Sergio de la Salud azken segunduan gola sartu zuela, eta bueno, taldea eske komplikatua, gero bidaia ere antolatu beharko da ondo, eta Madrigo inguruan hor kezkak direla, eta medio Bidasoak ba, bere konboketa bilatuko du noski baiet, eta jarraitzea bali batzuek ere ateak ere hor itxita egongo dira, ez kazetarientzat hor. Bueno, Lizarran bai. Bai, behintzat kazetariak, bioteko aukera izango dugu, joateko animoak baditugu. Bai, animoak baditugu. Eta, bueno, Guadalajara Bidasoa Irun, zazpiretan, eta gero, ezaztu, Barcelonaren neurketa hori, ja, hori izango da 17an. Hortxe. Iruretan, arratzaldeko iruretan, eta zale, atzo ere bete egin zuten hartaleku. Bai. Kopuru guztia, seireun da hortik endu behar da jokalariak antolatzeliak eta bar, eta posteunda batzuek, ba, bere lekua bete zuten hartaleku, eta giro ona ere bueno, sortu zuten. Ba, pixkanaka, hori ere, konpontzen ari da, eta behintzat, ba, bueno, ikusleak gerturatu daitezkela, ba, maitatzen duten taldea, eta kirola ikustera. Kiroletik. Jean-Pierre, ba, Hendaian ere neurketak izan ditugu. Egia da errugbian ba, Hendaiako estadioak atxeren izan duela. Baina bai, eskubaloian eta saskibaloian neurketak izan dira. Eskubaloian uste genuen bertan bera geratu zela Hendaiako estadioaren neurketa COVID-a dela eta, baina badirudi azken unean bai, jokatu dela neurketa, eta Pesaken aurka 23a berdin dutela, eta bueno, beraz, denboraldiko lehen puntua eskuratu duela Hendaiako bai, estadioak. Eta datorren igandean jokatuko dute Hendaiarrak bere neurketa atzeratua, Olororen aurka arratsaldeko 4etan jokatuko da neurketa hori datorren igandean 10ean. Bueno, ba, oso adi egongo gara, eta espero genuenak jokatu behar ez zutela, izan ere osteguneko saioan aipatu genuen ba, Hendaia eta San Delfinen arteko neurketa bertan bera geratu zela, ba, azkenean jokatu egin zen, berez Bordelen jokatu behar zuten neurketa, baina azkenean ba, Irandatzen jokatu zuten. Hendaia basketboleko bi taldek jokatu zuten beraz, gizonezkoak eta emakumezkoak, biak erregional hiru mailan, eta Hendaiak ba, sekulako garaipena erdietsi zuen gizonezkoetan, San Delfinen aurka, esan bezala Bordelen jokatu hartzuten, baina bueno, bertako gimnasioa ba, ba itxialdian zegoen, eta beraz, Irandatzen jokatu zuten 83 eta 52 irabazi zuen talde Hendaiarrak, 41 puntuko aldeaz, eta taldearen sentsazioak oso onak izan ziren. Hala dio behintzat Oian Sagarzazu, Hendaia basketboleko jokalariak. Normalki San Delfinen terrenoan jolastu behar nuen, baina bueno, COVID-a dela eta haien gimnasioa itxita dago, beraz Hendaian jolastu dugu partidu hori. Bukarako emaitza 83 eta 52 izan da gure alde, eta partiduan arabera ba, lehenengo laurdena haiek oso indartsu hasi dira. Lehenengo minutuan ja 8 puntu sartu dituzte, 2-3 segidan ez zuten utxik egiten. Ordan horre guri preneko presioa jarri dugu, baina bueno, lehenengo laurdenaren bukaeran 23-24 jarri gara. Bigarren laurdenan intentsitatea oso azkar igo dugu eta haien ekipoa ba, lan dificultatean jarri dugu. Eta horrela, bueno, atxeden aldian 20 puntuko aurrera penarekin joan gara. Eta bueno, bigarren partean gure jokoa ez zen oso garbia lehenengo zatian bezala, baina bueno, hala ere gure defentsak lana eman die, eta orduan ezin zuten haien atakean lehen laurdenean bezala jolastu. Eta partida bukaran, ba, 40 puntuko diferentziarekin bukatu dugu. Eta esango nuke gure partetik garaipenaren partein garrantzitsuena taldeko lana izan dela. Eta nire ustez 10 jokalariek partida oso ona egin dugu, denak batera ginen, batek nekatzen bat zegoen bestak ere rekuperatzen zuen segitu, beraz. Ba, taldeari esker izan da garaipen hau eta espero horrela segituko dugula hurrengo astean. Bueno, ba, espero horrela jarraitzea eta hurrengo astean ba, beste deialdi bat izango dute. Eta horren berri ere izango dugu hemen noski. Hendaia basketboleko emakumezkoen taldeak denboraldi berriko lehen neurketa jokatu zuen atzo ere bai. Amuk taldearen kantxan, neurketa oso estu joan zen. Hendaiarrek bere eskuetan izan zuten garaipena lortzeko aukera. Baina azken minutuetan akatsugari egin zituzten eta 43 eta 48 galdu zuten. Garesti ordaintzen dira akatsak azken minutuetan eta bueno. Ba, Ane Peña jokalariak adierazi digunez, ba, errotazio faltarengatik etor zitezkeen ba, akats horiek. Esan bezala, Ane Peña jokalariaren adierazpenun entzungo ditugu jarraian. Hendaiako neskentza lehendabiziko neurketa izan da Amuren aurka, ondo zaldeko herri txiki bat, eta ekipo gazte eta dinamiko bat aurkitu dugu defentsa gogor batekin. Ongi hasi dugu orokorrean partidua, joko azkarra eta finko aldizkatuz eta aterabideak aixa aurkitu ditugu naizkanpoko tiroekin eta sarrera onak eginez. Deskantxora jungara puntu bateko aldearekin, partidu osoan zehar emaitza oso estua izan da. Aurrealdean egon gara denbora guztia, baina hala ere hori emaitza estua zen. Baina hori azkenean hiru azken minutuetan ba, gure jolasteko moldea galdu dugu, baloi asko galduz, eta hori zergatik ba, behar bada errotazioak egiteko aukerarik ez genuelako, edo bestela ere ba, nekaren ondorioz buru argia galdu dugulako. Eta azkenean 5 puntuko porrotarekin bagoaz etxera, orduan. Pena izan da, zer hori esan bezala aurrean geuden partidu osoan zehar, baina hori azkenean ba, ez dugu eutxi, haiek intentsitatean igo dugu, eta guk ezin izan dugu aguantatu. Bai. Hortxe Ane Peñak aipatutakoa, azken minutuetan utxak egitea garesti ordaintzen dute, eta bueno, neurketa osoan zehar, aurretik egon ostean, kale egin zuten, eta esandakoa gizonezkoen taldearen urrengo deialdia Asparrenen aurka izango da, eta gogoratu ezagun, endaiako gainontzeko taldeen deialdiak zeintzuk izango diren. Aipatu dugu, endaiako estadioak eskubaloian Olorenen aurka jokatuko duela, bertan bera geratu zen neurketa, eta asteburu honetan ere, endaiako estadioak jardunaldia izango duela, atsedenaldia izan ondoren. Kiroletik. Jean-Pierre Bat, txirrendularitzaren kontuak ere izango ditugu gaur izpide, egun hauetan Italiako giroa jokoan dago, baina urriaren 20ean Espainiako itzulia iritsiko da, eta bueno, iritsi eta hasiko da, Irundik. Hasiera batean Espainiako itzuliko laugarren etapan zeharkatu behar zuten txirrendulariek Irun, baina azkenean COVID-a dela eta, ba, Irundik hasiko da Espainiako itzulia. Osa, Holanda hasi behar zuen buelta. Irugarren aldiz Irundik pasatuko dela, hasiko dela. Bere historia. Eta Holanda hasi behar zuen, laugarren etapak iritsi behar zuen Irunera, baina aldaketa hori antolatzaileekin noski baietz egin dela, bihurtu dela, eta azkenean aurkeztu zuten zuzendari kirol teknikoak Kike Arzia egon zen joan den ostiralean Irunen, eta Borja Olazabalekin batera aurkeztu zituen da, zehaztu zituen da. Etapa oso etapa polita da. Alde batetik klasika, Donostiko klasika, Eibarreko ingurutik pasatzen da, eta amaitzen du bere ibilbidea Donostian bertan. Orain, bueltarekin batera, etapa hau Arraten. Santutegian amaituko du, eta Arrate klasiko bat izan da. Aipatu dezagun bueltaren jatorria Eibarren kokatu behar dugula. 1922 aurrera Republika saria ospatzen zen, bai, hala da. Eta txirrendulari, Eibarko txirrendulariak, eta enpresa asko ziren garai hartan Eibarren, beraiek antolatzen zituzten froga hauek eta proba hauek hain zuzen ere. Gran Premio Republika izaten zen, gero 1925ean ja izan zen lehen edizioa bueltarena, gero ere erlojupekoan 1969ean Irundik ateratu zen ere Donostian amaitu zen, ara hartan, uste dut aukera izango dugula, erdigunean ere bizitzea, giro hori bizitzea, pasatuko dira txirrendulariak, autobusak, eta bezen dutakoak, Fikoban bulego nagusi osoa, Bilas de Paj hori izango da, komplikatuagoa izango da, ez dago aurkezpenarik izango, baina alatak guztiz ere txirrendulariak oso gertu izango ditugu, eta bertan egongo dira, eta bueno, aipatu dezagun kale nagusi hori igotu behar dela, pabe batzuek, hau ez da Pari Rube, baina alatak guztiz ere bere xarma izango du, noski baiet, gantxurizketaraino ateratuko dira txirrendulariak, estadion galeko ingurutikan ere, Fiko batik, Santiago kaletikan ere, Santiago kale guzti hori zeharrakatuko dute, Urdanibia enparantzatik eta igotuko dira, aipatu dugun bezala, lehen etapa hori, bueltaren lehen etapa hori, urriaren 20ean, aipatu dezagun hori, eta joan den ostilarian, aipatu dugun bezala, bertan Kiko Garzia, bueltako arduraduna, eta Borja Olazabal, Irungo kirol zinegotzia, aurkeztu zuten, eta zehaztu zituzten, gauza batzuek, eta esplikatu zuten, aria zituzten, lehen etapa horren ferak eta zer zegoen inguruan bertan. Hori oso ondo laburtu duzu, Jean-Pierre. Borja Olazabal Irungo kirol zinegotziarekin egoteko tartetxoa izan zenuen, eta hause dio, zein onurak ekar ditzakeen Espainiako itzulia Irundik astea, kirol zinegotziaren aburuz. Txirrendularitza mundua eta irundarrak ere oso pozik gaude, ze azkenean buelta bezalako itzuli bat hemen edukitzea pozgarria da. Azkenean txirrendulari sale asko daude Irunen, Gipuzko osoan, eta ba bueno hasiera batean denok dakizuten bezala irungo etapa laugarren etapa izan bar zen azkenean lehenengo etapa izango da eta ba buelta handi bateko itzura handi bateko lehenengo etapa izatea ba osei, oso hori oso garrantzitsua da hiri batentzako entzun dugun bezala 180 herrialdetara iristen da la bueltako ba telebista seinalea eta ba hori esan nahi du ba Irun mundu osoan entzungo dela murun Irun mundu osoan ikusiko dela eta ba hori albiste zoragarria da hiriarentzat. Bueno, ba 180 herrietan Irunen izena entzun eta ikusi ahalko da. Joan Piag. Bai, eta eskualde osoa ikusiko da ere, helikoptero bertan egongo da eta Hondarribietan daia ere, eta ikusiko ditugu, baina hala ze kirol aldetik bere garrantzia duena eta Fiko banatatuko da eta Arrateko santutegian amaituko da lehen etapa hori. Kiroletik. Ba, txirrindularitzalde batera utzita arraun kontuekin murgilduko gara, bueno, arraun kontuak eta piraguismoa, izan ere, ba, bueno, alde batetik Hondarribia arraun elkartean mugimenduak hasi dira, momentuz Betraineruan, azken hiru urteetan Betraineruko entrenatzailea izan den Asier Puertasek, ba, prestatzaile izateari utziko dio aurten, Oriotarra Euskorabel Ligako Zarautz arraun elkarteko gidaritza hartuko du, hain zuzen, urteetan tostakide izan den Gari Uranga, ordezkatuko du Enbata ontziko entrenatzaile lanetan Jean-Pierre. Bai, eta bueno, bere aukera izango du Asier Puertasek, noski baiet bere lana maisua bezala bete du Hondarribian, txotxuekin lana oso berezia egin duena eta bere aukera izango du Oriotarrak, arraun munduan arraunlari oian handia. Bai, handia Asier Puertas, Mikel Orbañanosekin batera 2003an etorri zen Hondarribia arraun elkartera eta ordutik ba klubean darrai. Ba, azken urteetako lorpen guztietan parte hartu du Oriotarrak eta bueno, ba aurten iritsi da, bueno, ba aukera iritsi zaio ba Euskal Abel Ligako talde bat o untzi bat zuzentzeko eta esandakoa Gari Uranga tostakidea ordezkatuko du Zarautzek argi du, ba bueno, Hondarribia arraun elkarteko arraunkera bazken aldietako onenetarikoa dela eta hortxe jarraitu nahi dute. Gertuko ere bai, inguruko Oriotar bat, Zarauztarrak, azken finean bere harremana aski estua dira, entrenatzen leku berean entrenatzen dute, ur berean entrenatzen dute, Oriko inguruan, Itsasabalean ere inguru bertan entrenatzen dute eta arraunlariak bai alde batetik eta beste aldetik ba bertan egoten dira eta bueno, elkarrekin entrenatzen dute askotan eta ezaguna dira eta bueno, nik uste dut Asier Puertak ordura aukera bat eta ba bere ardura hartuko duela gustoko plazerrakin eta bai. Aukera ona duela Zarautzek mantendu egin duela azkenean bere postua bai, eta azken finean Kontxan bere lana maixuki eta bueno, kontutan hartu behar da hori eta zoriontzeko denok zoriondu dugu hori Zarautz Kontxan bertan bere lana aski txukuren zate eta gero maixotasun oso zere mantentzea postua playoffean bai. Orain ikusteke dagoena zeinek hartuko duen Betraineruko kargua, hori beste kontu bat izango da. Aipatu dugu ere piraguismoan albiste bat aipatzeko genuela, izan ere, ba bueno, Clara Olazabalek Tokioko Joko Olimpikoetako txarten baten bila aritu da zeu de Urgelen asteburu honetan. Lau finaletatik, ba bik Nuria Vilarrubiak irabazi ditu eta beraz, ba Kataluniarra izango da, ba Espainiako selekzioa errepresentatuko duena, ba Tokioko Joko Olimpikoetan eta beraz, ba Clara Olazabal ezingo da Ander Elosegirekin batera, ba Tokiora joan eta bere lehenengo Joko Olimpikoak jokatu. Pena bat, Jean-Pierre, sekulako denboraldia egin duelako Clara Olazabalek, baina oraindik oso gaztea da eta ziur, ba bueno, albiste pozgarriak helduko direla ba Clara Olazabalen parte. Aipatzen zuen berak gazigozoa, zapore hori, baina azken finean ez du lortu, ez du txartela eskuratu eta ez dago besterik esaten. Alde horretatik lan guztia bete du behar den bezala eta azkenean ez du txartela lortu, baina bueno, kirola horrela da eta goi mailako kirola horrela da. Bai, da. Eta bueno, Bidasoako eskualdeko errepasorekin bukatzeko ezin dugu ahaztu ostegunean aipatu genuela emakumezkoen waterpolo liga hasten zela, han esasetaren adierazpenak entzun genituen ostegunean, eta Bartzelonetaren aurka jokatu zuten, eta joan pieg, ba, Bartzeloneta talde handia da, ezta? Beste kontua da, beste kontua, beste kultura da, waterpolo Katalunia aldean beste kultura badu alde horretatik, eta aipatu dezagun ere talde hau, ba, Europako txapelketa lortu zuela, amabost urteko azpitiko txapelketa horretan, eta beste aldetik ere goizez, arratsaldez entrenatzen dutela sankukaten, eta beste mundu bada, beste kultura bada, eta 4:17, baina eta guztiz ere hor egon behar da. Bai, hori da, hor egon behar da. Eta gero... Anezazetak esan zuen, maitaz, ikastera eta disfrutatzera joan bartzutela. Batzuetan horrelako kolpetatik ere asko ikasten da. Anezazetarekin itzen genuen atzo, eta beste, aipatzen zuena, beste kultura batean, direla Kataluniarrak alde horretatik, eta gero ba, Euskal Herrikako txapelketa ezberdina izaten dela. Bai. Eta gero neurketak eta ezberdina dira. Talde honek Sabadelleren aurka azken neurketan txartela lortu zuen txapelketa honetan parte hartzeko, eta beste mota batean jokatzen dela txapelketa hori Katalunia aldean, eta Euskal Herrian oraindik ere ba desorekatuagoa izaten dela, kontutan hartuta. Horroitarazi behar dugu Bidasoa eskubaloian 80ko hamarkadeetan lehen finala jokatu zuen Bartzelonaren aurka Malagan. Eta jipoitu zuten, baina nola, noski, 83an gogor jipoitu zuten. Eta gero ikasi zuten. Berriz ere galdu egin zuen, liga batera bazit, abar, ez dakit waterpolo. Aurrekoan aipatu genuen. Bide horretatik joango den waterpoloa, baina alata guztiz ere ikasteko leku aproposatzen joan den larun batean, Madriden eta Bartzelonetaren aurka, 4:17. Aurrekoan aipatu genuen, ba, porrot handienetatik, garaipen handienak ere lortzen direla, orduan, bueno. Ez dago garaipen handiari, porrot handiari gabe, hori da kontua. Hortxe dago esaldia. Eta, bueno, emaitzeko, egia da, taldeak edo, Bidaso eskualdeko taldeak pixkanaka, euren kirol eta lehiaketetara, barneratzen ari direla, kasu honetan Erroibide taldeko zenbait taldek provintzial mailan jokatzen dutenek behintzat, ba, denboraldia hasi dute, senior, bigarren mailako senior taldeak galdu egin zuen Bergararen aurka, baina bai junior eta emakumezkoen juniorrak eta gizonezkoen juniorrak ba, garaipena erdietsi zutela, eta bueno, pozgarria dela ere, pixkanaka, ba, taldeak jokatzen ari direla ikustea, oraindik gorengo mailako taldeek ez dute jokatu, Euskadin mailan jokatzen dutelako, baina momentuz Gipuzkoa mailan, ba, partido batzuk hasiak dute, eta teknologia berrietan murgilduz, izan ere, ba, bueno, badirudi neurketak internet bidez. Internet bidez jarraitu daitezkela, Twitch kanal bat ireki dute, sare sozialetan aipatu zuten, eta ba, bueno, 200 ikusle izan zituzten lehenengo. Hori hasiera bat da, Hori hasiera da. Orain jarraipena eman behar diote, eta bueno, ba, gehien bat, ba, gurasoentzako egin dute, izan ere, ba, bueno, azken portuko kiroldegian ezin da distantzia mantendu, eta orduan. Zabaldu deia, eta, gurasoek, zaleak ere, jarraitu dezaketela, saskibaloi eta Erroibide, ba, hortxe izango du bere... aukerak, ez? Badaude aukerak, ez? Krisiek aukerak emate dute eta bai. Baliatu dute, kanal berri bat sortzeko eta bueno, behintzat bere garrantzia izango dela, zoriontzeko moduan da. Bueno, nahi duenak hortxe daukala eskura, Erroibideko neurketak ikusteko. Kiroletik. Bueno, Jean-Pierre, eta 10 minutu ditugu gaurko saioari bukaera emateko, eta beti bezala kirol munduak asteburuan utzi dituen albisteak errepasatuko ditugu, ez bakarrik Bidasoa eskualdekoak, futbolean, Santander Ligan, euskal taldeek emaitza onak lortu dituzte, Atletikek ezik, Garitan Orenek aste gogorra izan dute, bi neurketak galdu dituzte, atzo, 1-0, Alabesen aurka Rodrigo Elik egin zuen, ba, neurketako golak. Osasunak 2 eta 8 irabazi zion Zeltari, bi argentinarrek sartu zuten gola, Roncagliak eta Kalerik. Eibarrek 1 eta 2 irabazi zion Valladolidi eta bat gutxiagorekin. Josu Luis Mendilibarra. Arnaz hartu zuen. Arnaza Josu Luis Mendilibarrak, jokalariak hartu zuten Arnaza. Josu Luis Mendilibarrak azkenean. Josu Luis Mendilibarrak argi esan zuen. Ez zait barra gustatzen. Ez onerako eta ez txarreako. Ez zait gustatzen, eta punto. Hola, hola galitu zen. Eta kasetari guztiek ez zuten galderaikin. Hola bukatu behar da. Bueno, Errealak 3 eta 8 irabazi zion Getaferi, emakumezkoetan Atletikek 2 eta 1 irabazi zion Deporri eta Eibarrek 1 eta 8 garaitu zuen Betis. Aipatzekoa Eibarren, ba, lehenengo garaipena, lehen mailan. Errealak oraindik ez du lehen jardunaldiko neurketa jokatu, ba, bere neurketa bertan bera geratu zelako. Endesa Ligan Bilbao Basketek denboraldiko lehen garaipena erdietsi zuen Obradoiroren aurka, 89 eta 81 izan zen azken markagailua. Badirudi zurrumurruak diote, ba, Bilbao Basketeko entrenatzailea Alex Mumbru izan daitekeela Espainiako selekzioaren urrengo entrenatzailea, beraz hortxe badago zeozer ona egiten duena. Azkenean Eskariolorekin zehertatuko da. Bueno, ikusiko da, badirudi zurrumurrak daudela Jorge Garbajosak, ba, bueno, jokalari hoiak, ba, Alex Mumbruren apostua egingo duela, baina bueno, momentuz hor jarraitzen du Bilbao Basketeko entrenatzaile gisa. Baskoniak atzo 75 eta 83 galdu zuen Ukan Murtziaren aurka. Ukan Murtziak sekulako partida egin zuen eta Baskonia, ba, bueno, ostiralean Real Madrilen aurka Euroligako neurketaren nekea, ba, ba, nabaritu zuen. Eta... Gauza biek ordaintzen dira, goi mailan. Bai, eta oso serio jokatu zuen Ukan Murtziak, eta bueno, ba, Baskoniak ez zuen neurketarik onena izan, eta gauza ba, guztiak batuz, ba, Ukan Murtzianen garaipena. Eta Kunsa Gipuzkoa Basketek ba, ba, ez zuen jokatu, denboraldi oso arraro izaten ari da Kunsa Gipuzkoa Basketena, hasiera batean etzekiten lehen mailan aritu zitekeen edo ez, gero bazirudien errekurtsoin behar zutela, azkenean plantilla osatu zuten, bi asteren buruan neurketak egiten hasi ziren. Eta bueno, ba, ostiralean jakin izan zuten Jasike Bizius, Arunas Jasike Bizius, ba, Bartzelonako entrenatzaileak positibo eman zuela COVIDaren testean, eta beraz, ba, neurketa bertan bera geratu dela, eta orduan, Akuntza Gipuzkoa Basketek, hogeian, urriaren hogeian jokatuko dute. Eta datorren larumatean, ja, Ilunben. Eta Ilunben jokatuko dute, eskerrak. Eskerrak, azkenean konpondu dela bera hori. Kusi genuen gaskan ezala entrenatzenan, Ilunbe... Igerik eta kurtsoak ireki zituzela gaizkan ere. Ilunbe oraindik hankaz gora, gola, bueno, azkenean Ilunben jokatuko du Akuntza taldeak. Eta hortxe konponduko da hasiera batean afera hori. Ikusiko da. Emakumezkoetan, ide Eka Euskotrenek 80 eta 71 galdu zuen Duran Makinaria Ensinoren aurka. Kuntxaban Karaskik 78 eta 73 irabazi zuen Kesosel Pastorri. Eta azkenik Lointek Gernikak 60 eta 41 galdu zuen Espar Gironaren aurka. Jean-Pierre, txirrindu daritzara bueltatzen gara. Abian da Italiako giroa, atzoko bigarren etapan Diego Ulisik garaitu zuen, Peio Bilbao izan zen lehen eskalduna 9. postuan helmu geratuta, Filippo Gainak jarraitzen du Maglia Rosarekin, eta adi gaur, ba, Edna Sumendiko maldak igoko dituztelako eta favoritoen unea iritsi delako. Peio Bilbao 14. postuan da sailkapen orokorrean. Sua bizirik horregongo da. Hortxe dago, eta atzo ere, ba, Lies Baston Lies klasikoa jokatu zen, eta ze albistea utzi zuena. Ala Filipen esprintean, ba. Ba, Ala Filip esprintean gurutzatu gintzen, besoak altxazituen garaipena lortu zuela pentsatuta, azkenean, ba, fotofinishak esan zuen Primoz Roglicek garaipena eskuratu duela, eta gainera, ba, frantziarrak duela azte bete, ba, hortzada armaiota lortu zuena, eta munduko txapelduna den Julian Alaphilippe frantziarra, ba, kaleratu intzuten. Ah, bere jarrera hori da. Kaleratu zuten, izan ere, ba, esprintean gurutzatu intzen, eta atzetik, ba, Pogatxar eta Mark Hirschi iristen zian, bera baino azkarrago. Mark Hirschi suitzarra izan zen kaltetuna, ah, izan ere, ba, zirudien Mark Hirschik lortuko zuela garaipena, beraz, azkenean, Alaphilippe... Fletxa balona era zuzen. Hori da, fletxa balona irabazi zuenak. Bueno, ba, azkenean, Alaphilippe kanporatuta, Primoz Roglicek irabazi zuen, Lies Baston Lies klasikoa. Azken gerri kolpea berak hemen zuen, Alaphilippek, ba, nahi zuen bere maiota erakutsi, hortzadar maiota hori, altxatzu zituen besoak, eta bertan bera, Alaphilippe. Bai, ala Filip, ala da. Ala da. Onurako eta txartorako. Roglicek irabazi du, baina portada guztiak ala Filipentzat. Bai, bai, noski bai. Eta maiota horrentzat. Horretzatar maiota horrentzat. Baina ala eta guztiz ere, liesa baston lieja, ba, beti bezala, ba, handia, bere handitasuna erakutsi zuen berriz ere atzo, eta klasika handi-handia da. Ala da, bai. Eta Jean-Pierre pilotarekin bukatuko dugu berriro ere, izan ere ostegunean aipatu genuen, ba baiko pilotako aferak, ba ez direla xamurrak izaten ari, ostegunean bertan, baiko kolendakariak prentxaurrekoa eman zuen, ba taldearen garbitasuna eta bueno, ba egoera azaleraziz, eta pilotarien erreakzioa iritsi da, izan ere, Baikoko pilotariek 12 eguneko langreba jakinarazi zuten. Ados, baina baizu nola konponduko duen afera hau, eta nola berruken konpondu. Bai enpresa eta bai pilotariek baserri batean sartu, Nafarroan edo Gorritin edo lako hiri batean, baite baserri batean, Etxarriko inguruan, Sakanan edo baserri batean, babarrun batzuekin, eta han konpondu afera. Bestenaz, prentsan epaileen aurrean ziur nago zeo zer ere azalduko dela. Eta auzietara sartzen bali bada pilota mundua, bertan behera geldituko dira beste batzuk. Babesleak ez dute nahi olako arazorik izan. Baina ez pilotariek, ez enpresek. Hau beharko da baserri batean konpondu, eta hortik zeo zer atera, oraingo egoera oso latza da, baina pilotarientzat ez bakar pilotari, pilota munduarentzat ere. Bai, izan ere ez da xamurra ikustea gertatzen ari dena, claro. Eta aipatu genuen, ez bakarrik enpresa eta pilotarien arteko erlazioarekin, baizik eta pilotarien artekoarekin ere. Artekoarekin ere, ba, eta aipatu behar genuen orain zorak eta urrutiko txakira, bazi, zutela, hogeita bi eta mairu, hori izan albiste nagusia. Baina azkenean baikoren afera da albiste nagusia. Ja, bueno, hemendikan deialdia ba konpontzeko deialdia egiten dugu eta ja dena ondo di Juan Jean-Pierre, ba gure saioaren beste gauza bat azken oantxe jaso dut, Gabonetako krosa Irunen saiatuko dira antolatzen. Bueno, hortxe albiste pozgarri bat, lasterketa izango eta nahi lukete ere Txingudi krosa azaroan ere antolatu. Bueno, ba, hortxe, jarraituko dugu. Guantxe bertan jaso dut. Albiste hori jarraituko dugu. Saiatuko gera bai. Bidaso Atletikoko ba, ordezkariekin hitz egiten horren inguruan, eta ea, lasterketak egiteko ba, gaitasuna, eta aukerak izaten dituzten. Aipatu behar nuen, ba, saioaren amaierara iritsi garela, eta bueno, ba, beti bezala, aipatu behar duguna dela, ba, kirol, bidaso eskualdeko kirol albiste guztiak, euskarazko albiste guztiak, ba, hiru webikoitza kiroletik.eus weborrian aurki ditzazkezuela, baita ba, kiroletik agerkariaren sare sozialetan ere, eta nire partetik eskerrak ematea, bai zuei entzulei ba, irratiaren atzean egotagatik, eta baita zuri ere, Jean-Pierre, ba, astero bezala, gurekin saioa egitagatik. Besterik gabe, Jean-Pierre. Ostegun arte, badakizue, ba, ordu batetan izango garela, zuzenean, eskerrik asko, eta Ramonesen I wanna be zeratetekin usten zaituztegu. Ondo izan!